السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، tunaendelea na nadwa yetu ambayo inazungumzia fadhila za masahaba, na leo hii باذن الله تعالى bila kupoteza muda tutaendelea na mada hiyo hiyo, tukianza na Sheikh Abu Abdul Wahhab Eliasa ambaye yeye atakuja na mada inayozungumzia kauli za maulama wa kishia zinazo watukana masahaba. Kwa hivyo bila ya kupoteza muda tunamkaribisha aje apande hapa na aanze mada yake haraka kulingana na muda tulioko nao. Ni mfupi, tunampa dakika 25. Naam, tunampa dakika 25. Leo tuna wazungumzaji watatu, kwa hivyo tuna balance muda, lakini tutampa Abu Abdul Qadir, yeye atakuwa na mudakhala baada ya Sheikh Abi Abdul Wahhab. Atafanya mudakhala kidogo, kisha atakuja Abu Zakaria akiwa na mada inayozungumzia maswali 10 kwa wale wanaotukana masahaba. Naam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، شهادة نرجو بها الفوز بالحسنى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكستك صالة سلام جي نبي محمد صلى الله عليه وسلم فأوصيانكم شاء الله سبحانه وتعالى. نكما علي وسيمة مقدم شيخنا أبو البركاتي كوانبا كبينده كيشاكوانزا تنايليزيا ماتوسي يا مشيا الرافضة قاتلهم الله ذيلي ما صحابة رضي الله تعالى عنهم. Bila shaka kwa wale wenye kufuatilia hizi nadhwa za kiilmu ambazo tunaziendesha hapa mjini wanafaidika sana na hii elimu ambayo tunayoitoa, wengi wao wanaihifadhi na kuifanyia kazi. Na haitakiwi Muislamu kusikiza maneno yaliyokuwa mazuri na kuyawacha, bali natakiwa kuyahifadhi na kuyafanyia kazi. Katika hayo ni hizi tanbihati ambazo tunazitoa katika kubainisha na kuweka wazi maneno machafu na matusi ya arrafidha mashia dhidi ya masahaba radhiallahu ta'ala anhum, masahaba ambao jana wameelezwa kwa mukhtasar fadhila zao, kwamba wao ndio waliochukua dini hii ya Uislamu, ndio walioichukua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahum afdalu nnas baada rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa masahaba ndio watu bora katika umma huu baada ya Mtume salawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alaihi. Hakuna yeyote ambaye anaweza kaja akadai kwamba yeye ana sharaf, kwamba yeye ni mbora kuliko watu hawa as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirina wal ansar. Ma fi ahad, hakuna yeyote atakayekuja na madai hayo illa fahuwa safih, isipokuwa mtu huyo tutamhesabu ya kwamba ni mwenda wazimu. Yani wewe ukidai kwamba wewe ni mbora kuliko mabwana hawa wakubwa wanafunzi wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani wewe utakuwa umechanganyikiwa. Na bila shaka akija mtu na madai ya kuwatusi, kuwakosoa masahaba radhiallahu ta'ala anhum kwa kuwatia dosari katika dini yao, katika tabia zao na katika dini yao, yani katika upande wa wale makhalifa wanne radhiallahu ta'ala anhum, kwamba wanakasoro katika ukhalifa wao, na akawa ni mwenye kuwalani na kuwakufurisha na kuwatia motoni, hakuna atakayekuja na madai hayo isipokuwa mtu huyo naye atakuwa bila shaka amechanganyikiwa. Hatutamhesabu kwamba ni mtu ambaye yuko sawa abada. Kaifa unawatukana masahaba radhiallahu ta'ala anuhum ambao wamemjali si mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakachukua dini ya Uislamu kalimatan kalimatan, neno kwa neno, ayatan ayatan, aya moja baada ya nyingine, hadithan hadithan, wakahifadhi kwa mtume hadithi moja baada ya nyingine. Kisha baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, masahaba hawa wakaieneza dini katika miji mbalimbali ambayo wakati wa mtume ilikuwa haijafika, mpaka dini hiyo ikatufikia sisi huku Tanzania. Ni kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kwa juhudi za masahaba radhiallahu ta'ala anhum walizozifanya katika kuueneza Uislamu, bitigaa mardhatillah waddara al-akhirah, walifanya kazi hii masahaba wakitaraji radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na wakitafuta nyumba ya akhirah si kwa lingine. Kwa masahaba hao ambao wana fadhila kubwa, ambao wametajwa katika Qur'ani na ambao wamebashiriwa pepo wengine wakiwa hai, mtume sallallahu alaihi wasallam akiwataja kwa majina, fulani peponi, hawa masahaba. Kisha aje mtu amtaje vibaya sahaba huyu ambaye mtume amtaja kwa wema, Allah subhanahu wa ta'ala amtaja kwa wema. Mtume anasema Abu Bakar fil janna, Abu Bakar yuko peponi, anataingia peponi. Umar fil janna, Umar ni mtu wa peponi. Kisha anakuja mtu anakataa, anapinga maneno haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema Abu Bakar wa Umar fil nar, Abu Bakar na Umar ni watu wa motoni, hawa hawa ni makafiri wakubwa, tena ukafiri wao umepita mipaka, yani umezidi ukafiri wa ibilisi laanatullahi alayhi. Ya salam, hii ni chuki iliyoje walionayo watu hawa dhidi ya masahaba radhiallahu ta'ala anhum. Hii ndio tunafahamu ya kwamba watu hawa wanafata nyendo za Mayahudi, kwa sababu Ushia ni dini ya Uyahudi ambayo imejificha nyuma ya pazia la Ahlul Baiti, lakini uhalisia wake hii ni dini kamili, dini nyingine kabisa, dini ya Uyahudi ambayo muasisi wake ni Myahudi na anafahamika, Abdullah ibn Sabai al-Yahudi Huyu ndio mwanzilishi wa dini hii ya Ushia. Kwa ndio maana haya matusi na takfir na lana dhidi ya masahaba. Kwa yule mwenye kusoma historia hashangai, bali anafahamu kwamba hii ndio asili ya dini hii ya Ushia, ni kutukana na kukufurisha na kulani, tena kuwalani wale saadati nnas. Sasa bila shaka Muislam mwenye uelewa anaposikia yoyote akimtaja vibaya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ghayruhum min as-sahaba, akawataja vibaya hawa masahaba, bila shaka lazima wewe Muislam utie shaka na mtu huyo, na usifanye kuwa ni rafiki yako wa kukaa naye, na usisuhubiane naye, na hakuna umoja na mtu huyo. Usifanye umoja na mtu huyo ambaye anayewatukana walioibeba dini, walioichukua dini kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao wametakasa katika mbingu saba, yeye anawachafua, anawatia motoni. Bila shaka Muislam hawezi kuridhia. Abu Bakari akatukanwa, Umar akatukanwa, Uthman akatukanwa, Aisha akatukanwa, Hafsa akatukanwa, Muawiya akatukanwa, wa ghayruhum min as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Muislam wa kweli hawezi kuridhia abadan. Ukiona Muislam wewe ambaye wanisikilize, masahaba hao wanatukanwa, wanalaaniwa, wanatiwa motoni, na wewe unasikiza laana hii na matusi haya, unaridhika na haya matusi, tena unacheka kumchekea yule anayetukana, fahamu na wewe Uislamu wako una shaka. Jua ya kwamba wewe una balaa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kifa unaridhia watu hawa wanatukanwa? Huwezi kukemea, basi ondoka katika majilisi hiyo. Na mtu huyo uchukue tahadhari naye, kwa sababu huyo ni adui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mihadhara hii tunaifanya kwa ajili ya kuelezea na kurudisha heshima ya masahaba radhiyallahu anhum, ambayo imevunjwa na inaendelea kuvunjwa, na iwapo tukikaa kimya, basi tutajikuta watu wote wanavunjia heshima masahaba radhiyallahu anhum. Leo hii inaonekana kwamba ni baadhi mashia ambao wako sehemu fulani, kesho utakujisikia watu wengi, kama sijasema wote, iwapo watu watanyamaza kukemea hili. Kwa tunafanya hivi kwa nia hii na kwa malengo haya, ili Waislamu wafahamu fadhila na daraja za masahaba, na kwamba hakuna yeyote aliyekuja baada ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum akawa sawa na masahaba abada. Kisha tunabainisha chuki za maadui wa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, ambao hao ni maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni maadui wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu yeyote atakayefanya uadui na waumini hawa wa kwanza masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, yeyote atakayewachukia akawasema kwa ubaya, huyu ni adui wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni adui wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alayhi salam anasema la yuhibbuhum illa mu'minun, masahaba hakuna anayewapenda illa ni mu'min. hawapendi masahaba, akawasema kwa uzuri, illa mtu mu'min, mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, imani ya kweli isiyo kuwa na shaka. Wala yubighidhum illa munafiqun, na hakuna wa kuwachukia hawa masahaba illa munafiq. Kwa yoyote ambaye mwenye kuwachukia masahaba, hata kama tamchukia sahaba mmoja, fahuwa aduun lillahi azza wa jal wa rasuli, huyo atakuwa ni adui wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Kwa tunabainisha, kuwabainisha hawa maadui wa masahaba ambao ni maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala, ili waislamu wawafahamu, na wale waislamu ambao wamewakumbatia wazinduke na wabadilike kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni dini, na dini inachukuliwa kwa misingi yake katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa wale wenye kufuatilia na dua hizi, nimekuwa nikinukuu maneno machafu ya wanachuoni wa Kishia katika kuwasema vibaya masahaba. Kwa maneno ambayo nitayanukuu hapa ni mwendelezo, ni mwendelezo wa haya matusi ya Ash-Shi'atu Rafidha, na watu ambao hawapendi kheri, na wale ambao katika nyoyo zao kuna maradhi ya kupenda dunia na kuwapenda na kuwakumbatia hawa maadui wa masahaba Mashia. Huwa wanasema kwamba sisi tunafanya mihadhara hii kwa ajili ya kugawa Waislamu, tunawatukana Waislamu. Hapana, sisi hatugawi Waislamu, haifai kuwagawa Waislamu ila kwa haki. Mtu anapokuwa amejiengua katika haki anatengwa, lakini inatakiwa watu wote wabaki katika haki, na tunawalingania watu warudi katika haki. Kwa tunachokifanya sisi, tunanukuu maneno ya wao wenyewe Mashia. Haya nitakayoyasoma hapa si maneno yangu, ni maneno ya wanachuoni wakubwa wanaotegemewa katika dini ya Ushia, ambao ndo maregeo kwa Mashia. Sasa leo anakuja mtu anakataa kwa kinywa kipana kwamba Mashia hawawatukani masahaba. Nani kakwambia kwamba Shia anatukana masahaba? Hebu sikiliza haya maneno. Tayib anasema mwanachuoni wao mmoja huyu wa Kishia, Zainuddin An-Nibati, katika kitabu chake As-Siratul Mustaqim juzuu ya tatu ukurasa wa 921, anasema Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab, huyo unamfahamu wewe, kana kafiran, huyo alikuwa ni kafiri, yubtinu al-kufra, alikuwa akificha ukafiri, wa yudhhiru al-islama, na akidhihirisha uislamu, yani fi zamani nabii sallallahu alaihi wasallam, yani katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanachuoni huyu wa Kishia anasema kwamba Umar ibn al-Khattab alikuwa ni kafiri mkubwa, lakini wakati wa mtume alayhi salam alificha ule ukafiri wake akadhihirisha uislamu, lakini baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam akadhihirisha ule ukafiri wake, fasara kafiran ila qiyam as-sa'a, akawa sasa Umar kafiri mpaka kiyama kisimame. Haya ni maneno ya huyu Mshia. Kauli nyingine asema mwanachuoni huyo huyo wa Kishia, inna Aba Bakar kana kafiran, kwa hakika bila shaka Abu Bakar alikuwa mkafiri mkubwa, kufran, ukafiri ambao musawi likufri Iblis, ukafiri unaolingana sawa na ukafiri wa Iblis laanatullahi alayhi. Haya ni maneno ya huyu mwanachuoni wa Kishia. Anasema Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an alikuwa ni kafiri, ukafiri ambao walingana sawa na ukafiri wa Iblis. Wa annahu kana yubtinu al-kufra wa yatadhaharu bil-islam, na kwamba Abu Bakar alikuwa akificha ukafiri na akidhihirisha kwa alama za Uislamu, akijidhihirisha kwa alama za Uislamu, yani katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni maneno ambayo anayasema mshia huyu mkubwa, kwamba masahaba hawa wawili ambao ni makhalifa wakubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hakuna shaka kwa Waislamu katika hilo. Atakayetia shaka kwamba Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu ta'ala an si khalifa wa kwanza baada ya Mtume, huyo atie shaka katika dini yake. Na atakayetia shaka katika ukhalifa wa Umar pia atie shaka katika dini yake. Hili halina shaka katika dini ya Waislamu. Kwa mashia wao hawakubali hawa masahaba tuliowataja na wengineo radhiyallahu ta'ala anhum, wana wakufurisha na kuwalani. Kisha kauli nyingine ya tatu, na kwenda haraka, naona time ina sio rafiki tena, ni kauli ya imamu wao mkubwa Al-Majlisi katika kitabu chake Biharul Anwai juzuu ya 30 ukurasa wa 399, anasema, sikiliza: al-akhbaru ad-dallatu ala kufri Abi Bakari wa Umara, khabari na dalili zenye kujulisha ukafiri wa Abu Bakari na Umar, wa adrabihima, na walio mfano wao Uthman, Aisha, Hafsa, Muawiya, Abu Huraira na wengine, wa thawabi lanihim, na thawabu anazozipata mwenye kuwalani masahaba hao, walbaraati minhum, na thawabu anazozipata mtu atakayejiweka mbali na hao masahaba, akthar, ni nyingi sana. Dalili hizo ni nyingi zenye kubainisha ukafiri wa watu hao na zenye kubainisha fadhila na thawabu anazozipata mwenye kuwalani na kujiweka mbali nao ni nyingi sana. Min ayudhkara fi hadha almujalladi, yani haiwezekani zikatajwa dalili hizo katika mjeledi huu wa 30 zikaisha. Yani huwezi kuzimaliza, mjalladi huu utaisha na bado dalili zipo zenye kuonesha ukafiri wa Abu Bakar na Umar na Uthman na Aisha na Hafsa na Muawiya, Abu Huraira na wengineo katika masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, ni nyingi sana. Au fi mujalladatin shatta, au katika mijalladi mingi, yani huwezi kuandika dalili hizo ukazimaliza. Wafima auradenahu, kisha namalizia maneno yake anasema, na zile dalili ambazo tulizozitaja katika kitabu chetu hiki, kifayatun, zinatosha, liman arada Allahu hidayatahu ila siratil mustaqim. Dalili chache hizo tulizozitaja zinatosha kwa yule ambaye Allah anampendelea huyo kumuongoza aifuate njia ya sawa. Hebu sikiliza haya maneno, yanaonesha kwamba masahaba radhiyallahu ta'ala anhum ni makafiri wakubwa, na kuna thawabu zapatikana kwa mtu mwenye kuwalani anapotajwa Abu Bakar ni Siddiq, laanatullahi alayhi. Umar ibn al-Khattab, laanatullahi alayhi. Aisha, laanatullahi alayha. Uthman, laanatullahi alayhi. Hafsa, laanatullahi alayhi. Abu Huraira, laanatullahi alayhi. Muawiyata, laanatullahi alayhi. Wa ghayruhum min as-sahaba. Mwenye kuwalani hawa, anasema huyu mwanachuoni wa Kishia, anapata thawabu nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika sehemu nyingine anasema mwenye kuwalani hawa, usiku, akalala usiku wake, mtu huyo akafa, katika huo usiku, dakhala aljanna, ataingia peponi. Ya salam, mtu aingie peponi kwa kuwatukana masahaba, la yumkina hadha, bila shaka hadha kufu. Bila shaka huu ni ukafiri wa wazi kabisa. Maneno haya hayawezi kutoka katika kinywa cha Muislamu. Ndio maana ulama rahmatullahi alayhim wakabainisha kwamba yeyote mwenye kuwachukia masahaba na kuwakufurisha fa huwa kafir. Mtu huyo anakuwa ni kafiri kwa sababu amepinga kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Nabii Muhammadin صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أنا سمع الإمام بشر ابن الحارث رحمه الله تعالى إمام وأهل السنة والجماعة. أنا سمع من سب أصحاب رسول الله يوتيتك كان مصحاب ومتوم صلى الله عليه وسلم فهو كافر. متهون كفير. وإن صلى حتى كما تصلي فهو كافر حتى كما تصلي وزعم أنه من المسلمين ناكداي kwamba yeye ni katika waislamu. Neno hili nimeliweka pamoja na kwamba si mahali pake, nimekusudia kunukuu kauli hii ya imam kwa ajili ya kubainisha na kutoa shaka kwa wale waislamu ambao huwa wanatuuliza, sasa mashia mnasema ni makafiri, sasa mbona wanaswali? Wasema kama wanavyosema ulama kwa mujibu wa adilla, yoyote mwenye kuwatukana masahaba na akawakufurisha na kuwalani fa huwa kafirun, wa in salla huyo mkafiri hata kama ataonekana msikitini yuwa swali, kwa sababu muislamu hawezi kuwatukana masahaba na kuwakufurisha radhiyallahu ta'ala anhum. Matusi ni mengi sana ambao wanatukano hawa masahaba, kama tulivyoona maneno haya ya mwanachuoni huyu akishia majlis, kwamba dalili ambazo zinazoelezea ukafiri wa hao mabwana na uchafu wao ni nyingi sana, kama ambavyo kwamba tumezisoma. Wameambiwa kwamba ni mashoga, aambiwa kwamba Umar ibn al-Khattab alikuwa ni shoga. Wewe Muislamu, Umar ibn al-Khattab anaambiwa ni shoga na wewe unakubali? Halafu huyo anayemwambia Umar kwamba ni shoga unamfanya kuwa ni rafiki yako na unasuhubiana naye, tena katika masala ya dini. Ittaqillah, muogope Allah subhanahu wa ta'ala muislamu. Hawa hawamuogopi Allah kwa sababu wao wanatekeleza katika misingi ya dini yao ni kuwakufurisha na kuwalani na kuwachafua masahaba radhiallahu ta'ala anhum, kwamba Umar alikuwa ni shoga. Uthman kana mukhannathan, kwamba Uthman alikuwa ni mukhannath, yani alladhi yatashabahu bin nisai, alikuwa ni mwenye kujifananisha na wanawake. Fi kalamihi, akiongea anaongea kama shoga, akitembea anatembea kama shoga. Haya ni matusi, watukana masahaba, tena makhalifa wa Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa kubainisha maovu ya watu hawa ni wajibu kwa Waislamu, na Waislamu lazima watahadhari na hawa mabwana, pamoja na kwamba wanakuja wanadai kwamba hawa wanaofanya mihadhara kubainisha fadhila za masahaba na kuwatukana mashia, hao wanataka kuvunja umoja wetu, wanataka kuvunja umoja wa mashia na masunni. Tunasema hakuna umoja kati ya shia na sunni, hakuna umoja wa Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Umoja gani huo? Sasa Waislamu, naomba mnielewe, na haya masomo muyaelewe. Tunaposema hivi hatuna maana kwamba tunawagawa Waislamu, mashia hawa si Waislamu, hawa makafiri. kwa sababu ya wao kubaki katika hiyo dini yao ambayo ni dini ya ta'an, dini ya takfiri na sabbi na shatmi dhidi ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, kwamba hawa wanataka kuvunja umoja wetu ambao tulikuwepo nao miaka mingi, tunasuhubiana, tunashirikiana. Sisi hatuvunji umoja wa Waislamu. Tunabainisha madhara ya watu hawa mashia Waislamu wasiowafahamu, wawafahamu kwamba hawa si watu wa kusuhubiana nao na kufanya msharaka nao katika mambo ya dini. Abadan, haitakiwi kabisa. Kwa tunapoeleza hivi, tunabainisha kwamba hakuna umoja wa kidini kati ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Kisha naishia hapo katika kunukuu maneno ya wanachuoni wa Kishia machafu dhidi ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Kuna malzama hii huwa napenda kutembea nayo. Hii ni makala ameandika Mayunga, bwana mmoja anaitwa Mayunga. Anaishi Magomeni hii. Ni mzee mmoja hivi, Allah muongoze. Tunajuana sana kule Urambo kule nyumbani kwetu. Sasa wakati kwa Ansari Sunna huyu mzee alikuwa mshadidi kweli kweli. Lakini ushia ulivyoingia, kwa sababu ni dini ya pesa, wakaangalia ni nani mwenye mdomo, wakamfuatilia huyu mzee mpaka wakamchota. Wakamchukua wakamuingiza katika dini ya ushia. Na wakamkumbatia na akawa ni shekhe mkubwa. Na huyu anaeleweka huyu. Mwanzo kabisa alikuwa akiitwa Omari Juma Mayunga. Mzee wetu huyu. Lakini baada ya kuingia katika ushia akabadili jina. Akaitwa Ali Juma Mayunga. Limadha? Kwa nini abadilisha jina? Kwa sababu Umar ibn al-Khattab kafir عنده yeye. Kwa sababu Umar ni kafiri kwake yeye, ndio maana akabadilisha jina. Kwa makala yake hii ameiandika, halafu mwishoni huko akatia jina la mwanae wa hadha kadhbun, na huu ni urongo wa wazi kabisa. Sasa ninachokusudia humu, anatukana masahaba waziwazi. Huyu bwana Mayunga huyu anatukana masahaba katika hii makala ya Kiswahili hii. Ana tena ameorodhesha katika matusi yake, na akasema kuwatukana masahaba ni sunnatun. Inajusu kuwatukana masahaba na kuna thawabu ndani yake. Na akabainisha kwanza masahaba wenyewe wengine walikuwa walevi. Akaanza kuorodhesha masahaba waliokuwa walevi. Na akabainisha wengine waliokufa na pombe kichwani. Menohom, Umar ibn al-Khattab. Kwamba Umar ibn al-Khattab siku ile anakufa anapigwa ule mshale na yule jamaa majusi. Siku ile Umar alikufa na pombe kichwani. Naomba nyinyi wazee wangu mnielewe. Hii makala hii ya Kiswahili nitaiacha hapa kwa imamu. Yoyote mwenye kuitaka aje ichukue. Akapige kopi asome vizuri ili aelewe ubaya na madhara ya watu hawa. Sasa yule bwana Bwalala yule anayekuja anatuambia kwamba mashia hawawatukani masahaba, na maana haya tuliyonukuu hapa sio matusi. Nataka Waislamu niambie, haya ni matusi sio matusi? Mayunga kumwambia Omari kwamba alikufa na pombe kichwani, matusi si matusi? Alafu kuna jamaa mmoja ananitumia meseji kwamba nimempigia simu Mayunga amekataa, anasema ile pamfleti hajaandika yeye, kaandika mwanae. Kadhibu. Tayib, hata kama kaandika mwanae, kwa nini anatia saini? Hada jahal wale. Hada jahal wa dhalal. Sasa asikimbie. Hii malzama iko na wameigawa wenyewe Wahindi kule Kariakoo, tumeipata sisi. Inaonesha ukafiri wa watu hawa. Mwisho shehe wangu ananiambia muda umeisha, hata hivi amenistahi sana. Pia kuna malzama hii. Hii malzama ya kwangu ni tarjama ya haya matusi ya mashia na baadhi ya taalikati zao. Kwa nafanya na tafsiri haya mihadhara tunayoiendesha, matusi ya mashia dhidi ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Kwa humu nimeelezea matusi ya mashia kwa Abubakari na Umar na Uthman. Hii pia nitaiacha kwa imam kwa Kiswahili. Yoyote mwenye kupenda kheri aje achukue hapa apige kopi na akasome ili awafahamu hatua kwa hatua. Na hii ni makala ya kwanza na zitakuja nyingine insha Allah ta'ala. Jazakumullahu khair.